سورۃ المجادلہ، اور ہم ہر سورت میں چار باتیں عرض کیا کرتے ہیں، ایک سورت کا ربط، دوسرا امتیازات، تیسرا دعویٰ، اور چوتھا سورت کا خلاصہ۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الحدید، وہاں حدید کا ذکر تھا، یہاں حدید کے ذریعے منافقین سے مجادلہ کرنے کا ذکر ہے۔ سورۃ حدید میں انفاق اور جہاد کی ترغیب تھی، یہاں انفاق کا طریقہ اللہ بیان کرے گا، بخل کرنے والوں پر زجر کا بیان ہوگا، اور جو سستی کرنے والے ہیں ان پر بھی زجر کا بیان ہوگا، جو مجاہدین کو سست کرنا چاہتے ہیں۔ سورت کے امتیازات، آپ سے سلم سے بحث کرنے والی عورت کا ذکر، مسئلہ زہار کا مفصل بیان، مجلس میں فراخی کرنے کا ذکر، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کا عجیب انداز، تین ہوں چوتھا اللہ، پانچ ہوں چھٹا اللہ، اور آپ سے سلم سے مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرو، اور صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ ایک دو تین چار پانچ چھ، چھ باتیں ایسی ہیں جو اس صورت میں ہیں، اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہیں۔ صورت کا دعویٰ لکھیے، تردید رسومات باطلہ و زجر للمنافقین۔ صورت کی تقسیم یہ ہے، بطور تمہید مسئلہ سہار کا بیان ہوگا، منافقین پر زجرات ہوگی، تخویف دنیاوی اخروی ہوگی، اور تنظیم کے تین اصولوں کا بیان ہوگا۔ تھوڑا حاشیہ لکھ لو، پھر مجھے ذرا سمجھانے میں سہولت ہوگی۔ یہ آخری سطر ہے، فمن لم یستطع فإطعام ستین مسکینا، اس کا ایک جملہ۔ نمبر ایک، ایک مسکین کو ساٹھ دن دو وقت کھانا کھلائے، نمبر دو، ساٹھ آدمیوں کو دو وقت اکٹھا کھلائے، نمبر تین، ساٹھ آدمیوں کو فی کس دو سیر گندم یا اس کا آٹا یا چار سیر جو یا اس کا آٹا دے۔ اگلا صفحہ، کہ پچھلے صفحے پر یہ جملہ لکھ لو، قسم اللہ کے سامنے جو جگہ خالی ہے اس پر ایک جملہ لکھ لو، غلط الفاظ مت استعمال کرو جن سے جماعت منتشر ہو، جس طرح عورت غلط الفاظ استعمال کرنے سے جدا ہو جاتی ہے، اسی طرح غلط الفاظ استعمال کرنے سے جماعت میں جدائی پڑ جائے گی۔ پھر آگے جماعت کو بچانے کے قوانین ذکر کیے، کتنا خوبصورت ربط بیان کیا ہے حضرت شیخ پنج پیر نے، جس طرح غلط الفاظ استعمال کرنے سے عورت جدا ہو جاتی ہے، غلط الفاظ استعمال کرنے سے جماعت میں جدائی پڑ جائے گی۔ غلط الفاظ استعمال مت کرو، آگے پھر جماعت کو بچانے کے قوانین بیان کیے، وہ قوانین اگلے صفحے پر لکھو۔ نمبر ایک، توحید و سنت کے خلاف مشورے مت کرو، نمبر دو، کوئی جماعت میں آنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو، نمبر تین، امیر جماعت کو مالی یا زبانی ہدیہ دیا کرو، یعنی ہم خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، یہ صفحہ 795 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اس کا جملہ بقول حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو حکم دیا کہ جب اٹھنے کا کہا جائے تو مومنوں تم بھی اٹھ جایا کرو، تاکہ منافق تمہارے ساتھ اٹھ جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکابر صحابہ کے ساتھ خاص امور میں مشورہ کر سکیں. ربط ذرا، بس ربط وہ پڑھ لو جو لکھوایا ہے میں نے، پھر سورت کا خاکہ ذہن میں رہے گا آپ کے. غلط الفاظ مت استعمال کرو، غلط الفاظ استعمال کرنے سے عورت جدا ہو جائے، اسی طرح غلط الفاظ استعمال کرنے سے جماعت میں جدائی پڑ جائے گی. آگے پھر جماعت کو بچانے کے یہ خلاصہ ہے سورت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خولہ آئی اور عرض کرتی ہے کہ مجھے خامد نے کہا ہے انت علیہ کا زہر امی، تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت. اور پچھلی شریعتوں میں یہ قانون چلا رہا تھا کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی. اللہ کے محبوب، ہماری جوانی اچھی گزری ہے، اب میں بھی ضعیف العمر ہوں اور حضرت اوس جو میرا خامد ہے وہ بھی ضعیف العمر ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، تو مہربانی کرو کوئی ایسی صورت بناؤ کہ میں خامد کے لیے دوبارہ حلال ہو جاؤں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی شریعتوں کا جو مسئلہ چلا آ رہا ہے اس کے مطابق تو حرام ہو چکی ہے، حلال نہیں ہو سکتی. تو اس نے پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا، آپ نے پھر انکار کیا، کوئی صورت تو بنائی نہیں، کوئی صورت نہیں ہے، تو حرام ہو چکی ہے. بار بار بار بار اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت کی، لیکن آپ یہی فرماتے تھے کہ کوئی صورت نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہوئی تو اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کر دی، اللہم انی اشکو الیک، رو رو کر اللہم انی اشکو الیک، اللہ میں اب تیرے دربار میں اپنا شکوہ پیش کر رہی ہوں. تو اللہ کریم نے یہ آیات نازل کی. اس موقع پر جو وائزین شعر پڑھتے ہیں وہ مائی خولہ کے نہیں ہیں، یہ ذرا ذہن نشین رکھنا. بعض مائی خولہ نے وہ اشعار نہیں پڑھے تھے، یہ اشعار علامہ ابو حیان اندلسی کے ہیں، یہ اشعار علامہ ابو حیان اندلسی کے ہیں. چونکہ اس کا درد دل بھی ایسے ہی تھا تو چنانچہ ابو حیان اندلسی کے اشعار اس موقع پر وائزین پڑھ دیتے ہیں، ورنہ اشعار مائی خولہ کے نہیں ہیں. ورنہ یہ بات یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے، اس موقع پر جو وائزین مائی خولہ سے منسوب کر کے اشعار پڑھتے ہیں یہ مائی خولہ کے نہیں ہیں، کیونکہ بس درد دل بیان کرنا ہوتا ہے اس لیے تو اس مقام پر وہ اشعار پڑھ دیتے ہیں. ہمارے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے قرآن پاک 3 حصوں کے اندر تھے، 10-10 پارے، تو وہ میرے پاس رہتے تھے. تو حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ کے قرآن پاک کے صفحے پر یہ اشعار نوٹ تھے لکھے ہوئے تھے، میں نے وہاں سے نقل کر لیے، یہ سن 99 کی بات ہے، اس وقت سے میں نے یاد کی، اب تک مجھے یاد ہے۔ اس موقع پر ہم بھی پڑھتے ہیں مائی خولہ کا واقعہ بیان کرنا ہو، لیکن اشعار مائی خولہ کے نہیں ہیں، صرف درد دل ہے اس مناسبت سے پڑھتے ہیں۔ تو علامہ ابو حیان اندلسی کہتا ہے، مزہ تو آتا ہے کہ جب بندہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے پڑھے۔ اللہ نے مجھے کئی دفعہ توفیق دی، آگے بھی میں گناہگار بہت ہوں، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ پھر اللہ توفیق دے گا۔ یہ اشعار کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے ہیں۔ یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعون، یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعون، انت المعد لکل ما یتوکعون، یا من یرجا فی الشدائد کلہا، یا من یرجا فی الشدائد کلہا، یا من الیہ المشتکا والمفزعون، یا من خزائن و رزق ہی فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمعون، مالی سوا فقری الیک وسیلت و بالافتکار الیک ایدی یرفعون، مالی سوا کرعیب باب کحیلت، مالی سوا کرعیب باب کحیلت، ولئن رددت فی باب اکرم، حاشا لجودے کا انت کنے تاسیاں، حاشا لجودے کا انت کنے تاسیا، الفضل اجزل والمواہب اوسوں، ان کان لا یرجوک الا محسن، ان کان لا یرجوک الا محسن، فالمذنب العاصی الى من یرجعون، ثم الصلاة على النبی وآلہ خیر الانام ومن به یتشفعون۔ یہ لکھ لینا، لکھ لینا، پھر ترجمہ بھی کبھی سنا دوں گا اس کا تذکرہ۔ قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق لکھا ہے، تمہید برائے حکم زہار، تمہید برائے، میں یہ جملہ ضرور آپ سے سنوں گا کہ اس صورت کے اندر یہ واقعہ بیان کیا، آگے قانون بیان کیے، ان کا آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے۔ قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ کریم نے بات اس عورت کی، تجادلک جو بار بار گزارش کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا معنی کیا تجادلک، بار بار گزارش کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی زوجہا اپنے خامت کے متعلق۔ اچھا صرف اللہ نے سن لی نہ، اوپر کیا لکھا ہے، مقصود قبول تضرع و تفریج قربت، نہ اس بات سما، صرف سننا مراد نہیں ہے بلکہ اس کی گڑگڑاہٹ اور عاجزی کو قبول کر لیا اور اس کی پریشانی کو کھول دیا، دور کر دیا، خالی اللہ کریم نے سنی نہیں ہے۔ اب کیا مانا کرو گے، قد سمی اللہ، تاکید سن کر قبول کر لی، سن کر، بولتے ہی نہیں آپ، سن کر قبول کر لی اللہ کریم نے بات اس عورت کی، تجادلک جو بار بار گزارش کر رہی تھی، بار بار تکرار، جھگڑے والا معنی میں نہیں کر رہا مولانا، خیال کرو، بارواں پارہ سورت ہود، یجادلنا فی قوم لوط، 347، فلما ذهب ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ہائے سے دیر نہ رہے، میں شیر پر بیٹھا ہوں ان کے خراب، نہ دوبارہ نہیں، معذرت، یہ دیکھو ہائے سے کہتے ہیں دوبارہ پڑھو، ہائے سے دیر نہ رہے ان کے خراب، ترجمہ عربی پڑھوا چا، ترجمہ چکرو، مال کمائے ہوئے دنیا کمائے ہوئے عربی نہیں سیکھی. حاجی صاحب عربی سیکھا ہوا ہوئے تو سارے کول کیوں ٹر کے آیا؟ ہاں جی میں نے حج سے برد کیا ہے. یہ ہمارے اس صورت پر حضرت مائی خولا کا واقعہ آ گیا. یہ جو اشعار ہیں یہ مائی خولا کے نہیں ہیں. اشعار کس کے ہیں؟ علامہ ابو حیان قدسی کے اشعار ہیں. لیکن چونکہ جو درد دل مائی خولا کا تھا وہی درد دل ابو حیان قدسی کا تھا, اس مناسبت سے وہ اشعار یہاں پڑھے جاتے ہیں. تو کیا کہتا ہے علامہ ابو حیان قدسی؟ مولانا مزہ آتا ہے جب کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے بندہ یہ کہے, مالی سوا کرئی بے بابے کا ہیلتن والے ردتا فیا بابن اکرو. اللہ میرے پاس تیرے دروازے کو کھٹکھٹانے کے علاوہ اور کوئی ہیلا نہیں ہے. اگر تو مجھے اس دروازے سے واپس کر دے گا پھر یہ پتا اس دروازے سے اچھا دروازہ کون سا ہے جہاں میں چلا جاؤں. یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو, یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو, انتر معید لکل ما یتوکعو. یا من یرجا فی الشدائد کلہا, یا من الیہ المشتکا والمفزع, یا من خزائن اور اس کے ہی فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع. مالی سوا فقری الیک وسیلت وبالافتکار الیک اہدی یرفع. مالی سوا کری بے باب کہیلا تم والا دتا فیا باب نہ کروں. ہاشا لے جو دے کان تو کرنے تاسیم الفضل اجزل والمواہب اوسوں. ان کان لا یرجو کا الا محسن فالمذنب العاصی الى من یرجعوں. ثم الصلاة على النبي وآله خیر الانام ومن به یتشفعون. علماء نے لکھا ہے, تجربہ سن لو, علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ سچے درد دل کے ساتھ یہ اشعار اللہ کریم کے سامنے پڑھے اللہ اس کی مشکل کو ضرور انشاءاللہ حل کر دے گا. اب منع کر رہا تھا, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, اور صفحہ 347. فلما ذهب ابراهيم الروع وجاءته البشرى, جب کہ چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈر اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری. یجادلنا, اب یجادلنا کا کیا معنی ہے کہ حضرت ابراہیم جھگڑا کرنے لگا؟ اللہ سے جھگڑا کون کر سکتا ہے نا. یجادلنا, بار بار گزارش کرتا تھا ہماری خدمت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق, بار بار گزارش کرتا تھا, بار بار عرض کرتا تھا. مولانا ذرا ذہن حاضر کرو, یہ حوالہ کھولو. اتجادلونا نہیں فی اسمائن سمیتموہا, سورت نہیں یہ نہیں, صفحہ مصطفیٰ دی آواز وکری نکھڑی ہوئی ہے. یہ صفحہ 235. اتجادلوننی فی اسمائن سمیتموہا, کیا تکرار کرتے ہو تم مجھ سے, تکرار کرتے ہو بار بار بحث کرتے ہو مجھ سے ناموں کے متعلق. جھگڑا تو یہ ہوتا ہے بندہ گلے پڑ جائے نا. اب خیال کرنا, ایک جملہ لکھنا ہے تم نے تجا دلوں کا فی زوجہا پر. جو بات بار بار کی جائے اسے اہل عرب جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں. جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں. بس میں آپ کو اس کی مثال سمجھا دیتا ہوں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے. آپ نے ایک آدمی کو غنیمت کا مال نہیں دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضرت اس کو بھی تو آپ حصہ دیں. وہ بندہ منافق تھا. آپ نے پھر اس کو نہیں دیا. پھر حضرت سعد بولے حضرت آپ اس کو تو حصہ دیں. پھر آپ نے نہیں دیا. دوسروں کو دیکھ رہے. پھر حضرت سعد بولے لیکن آپ اس کو تو حصہ دیں. آپ نے فرمایا اقتالن یا سعد, تو میرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے؟ دیکھنا ذرا, سمجھنا بات کو. اقتالن یا سعد, تو میرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے؟ حالانکہ حضرت سعد کی کیا جرت کے نبی پاک سے لڑائی کریں. بار بار جو بات کی جائے اس کو عرب والے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں. اب منع کر رہا ہوں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, تحقیق سن کر قبول کر رہی اللہ نے بات اس عورت کی جو بار بار عرض کر رہی تھی, بار بار گزارش کر رہی تھی یا بحث کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خامت کے معاملے میں. وتشتکی اللہ, اور شکایت کرتی تھی اپنے غم کی اللہ کی طرف. اپنے غم کی نہیں لکھا ہوا, اپنے غم کی اللہ کی طرف. اللہم انی اشکو الیک, یہ کہتی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, یسمع بمعنی ماضی استمراری, اور اللہ کریم سن رہا تھا تحاورکما تم دونوں کا آپس میں سوال جواب. تم کہتے تھے کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ کہتی تھی ضرور گنجائش بنائیے. ان اللہ سمیع بصیر. تحاورکما کا کیا معنی کیا تمہارا آپس میں سوال جواب؟ ان اللہ سمیع بصیر, یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے دیکھنے والا. تمہارے تحاور کی کیا تفصیل ہے؟ صرف تمہارا سوال جواب نہیں, اللہ تو سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم قانون زہار, وہ لوگ جو زہار کر لیتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے. مثلا یوں کہتے ہیں انت علیہ کا زہر امی, تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے. ماں ہن امہاتہم حکم عمل, نہیں ہوتی وہ ان کی حقیقی مائیں. بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بنتی. نیچے لکھے حرمت ابدی حقیقی ماں والی نہیں. جس طرح ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندے پر حرام ہے, ایسے بیوی کو ماں کہنے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی. مائیں کون ہیں؟ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, نہیں حقیقی مائیں ان کی مگر صرف وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. حقیقی ماں وہ ہے جس نے جنم دیا ہے. بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, دوسرا حکم, یقیناً وہ البتہ کہہ رہے ہیں مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ, ناپسندیدہ بات. دونوں کو اکٹھا معنی کر رہا ہوں, ناپسندیدہ بات. اس لیے گناہ تو ضرور ہے, ناپسندیدہ بات کہی ہے. وَزُورًا, اور جھوٹی بات. بیوی کو ماں کہہ دیا جھوٹ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, حُکْمِ سُوم, یقین اللہ کریم البتہ معاف کرنے والا ہے. فَیْدَا وَالْغَفُورٌ, بخشنے والا ہے. نیچے لکھے تکفیر سیئات, اللہ کریم گناہوں کو مٹانے والا معاف کرنے والا ہے. ان اللہ پر جملہ لکھا ہوا ہے ترغیب تدارک, پڑھو تو. ترغیب تدارک, اب اس کو ختم کرو بات کو. کیسے ختم ہوگی؟ لکھا ہے در صورت تدارک, اوپر لکھا ہوا ہے مولانا در صورت تدارک معاف بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے غلطی تو تم نے کر لی ہے, لیکن تدارک اس کا کر لو, طریقہ ہم بتا دیتے ہیں, اس طریقے پر تم عمل کر لو معافی مل جائے گی. کیسے؟ طریقہ تدارک, اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک, والذین یظاہرون من نسائہم, وہ لوگ جو زہار کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے. ثم یعودون لما قالوا, پھر لوٹتے ہیں واپس آتے ہیں. لما قالوا, اس بات کے توڑنے کی طرف جو کہی ہے. لنقض ما قالوا, عبارت کیا تھی؟ لنقض ما قالوا, اس بات کے توڑنے. کہہ تو دیا تو میری ماں کی پشت کی طرح, اب اس بات کو توڑنا ہے, ختم کرنا ہے. آگے جی مہربانی کرو جی, اب کیسے ختم ہوگی؟ نادم ہو گئے, شرمندہ ہو گئے, تو پھر فعلیہم, لنفز ما قالو کے آگے میں کیا پڑھ رہا ہوں مولانا، میرے لفظ پر غور کرو، لنفز ما قالو فعلیہم ان کے ذمے ہے، کیا ذمے ہے؟ فتحریر و رقمہ، علیکم نہیں ہے، علیہم ہے، علیہم تحریر و رقمہ، پس ان کے ذمے ہے آزاد کرنا ایک گردن کو، من قبل یتماسا، پہلی صورت ہے پہلے اس کے اختلاط کریں، صحبہ یا دوائی صحبہ سے، آپس میں میاں بیوی اکٹھے ہوں صحبت کریں، صحبت کرنے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، یا صحبت تو نہیں ہے خالی اکٹھے ہوئے ہیں، اسباب تو موجود ہیں، غلام پہلے آزاد کرنا پڑے گا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ کفارہ، حکم کفارہ، یہ توعظون بہ، تسجرون بہ، جھڑکے جاتے ہو تم اس کے ساتھ، تمہیں جھڑکا جا رہا ہے، خبردار ایسے دوبارہ نہیں کرنا۔ حکمت کفارہ دوم، یعنی فائدہ اخلاقیہ، فائدہ اخلاقیہ، اخلاقیہ کیا بھی لکھو مولانا، آئندہ گناہ سے رک جاؤ گے۔ غلام آزاد، غلام آزاد کرنے میں حکمت یہ ہے کہ آئندہ گناہ سے رک جاؤ گے، بھئی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، یہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ فمن لم یجد، پس جو بندہ نہیں پاتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا، فصیام شہرین متتابعین، پس روزے رکھنا دو مہینوں کے لگاتار، من قبل یتماسا، پہلے اس کے دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، 60 روزے مکمل کرے خامد، اس کے بعد بیوی کے قریب جائے، ورنہ روزے شروع کر دیے تھے درمیان میں وقفہ آ گیا، پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ اگر روزے شروع کیے تھے درمیان میں بیوی کے قریب چلا گیا، پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ فمن لم یستطع، جو بندہ نہیں طاقت رکھتا 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا، فیام سدین مسکینا، کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ میں نے 3 صورتیں اس کی لکھوائی ہیں، ایک مسکین کو 60 دن 2 ٹائم کھانا کھلائے اس کی مرضی، 60 مسکینوں کو کٹھا کھلا دے 2 ٹائم اس کی مرضی، 60 مسکینوں کو 2 سیر گندم یا اس کا آٹا، 4 سیر جو یا اس کا آٹا دے دے اس کی مرضی۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، بیان حکم، ہم نے یہ حکم کیوں بیان کیا ہے؟ تاکید اہتمامنا، اہتمام کے لیے پھر اللہ نے تاکید کی، یہ حکم کیوں بیان کیا ہے مولانا؟ لتؤمنوا باللہ، مولانا خیال خیال مانے پر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، غلام آزاد کرنا، طاقت نہیں ہے 2 مہینے لگاتار روزے، طاقت نہیں ہے 260 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ حکم کیوں بیان کیا ہے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان پر پکے رہو، تاکہ پکے رہو ایمان پر، ایمان قائم رکھو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، ایمان قائم رکھو، ایمان قائم رکھو، ان احکام پر عمل کرو گے تو ایمان تمہارا قائم رہے گا، یعنی ان احکام کی تصدیق کرو، ایمان پر پکے رہو تاکہ قائم رکھو تم ایمان اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول۔ یوں نہیں ہے کہ تم ایماندار بن جاؤ، ایماندار تو پہلے ہے، حکم کس لیے ہے پھر؟ نہ، تاکہ ایمان قائم رکھو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ، مزید تاکید۔ تلک حدود اللہ، یہ ضابطے خدا بندی اللہ کے ضابطے ہیں، وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے ثمرہ انکار، منکرین احکام، جو احکام کے منکر ہیں ان کے لیے عذاب دردناک۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ زجر برائے منافقین، ما تخویف دنیاوی و اخروی، یقیناً جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اس کے رسول کی، کو بے دو ذلیل کیے جائیں گے۔ کیا معنی کیا؟ سیلا کون سا ہے؟ ماضی کا ہے، کو بے دو ذلیل کیے جائیں گے، مانا چونکہ اس بات کا واقع ہونا یقینی تھا، ماضی سے تعبیر کیا، گویا کہ یہ بات واقع ہو چکی ہے، کو بے تو ذلیل کیے جائیں گے دنیا میں، جیسے غزوہ بدر اور عذاب میں ہونا پڑا، کما کو بے تلدین من قبل ہی ماں، جیسے ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، وقدم صلی وجہ عذاب، عذاب کیوں نہ آئے، وجہ عذاب کا مطلب سارے نہیں بولے عذاب، تاکہ اتاری ہم نے آیتیں صاف صاف، آیات بینات گنی کے لکھو مگر پھر بھی نہیں مانا، ہم نے ایتیں واضح اتاری ہیں پھر بھی نہیں مانا، کیوں عذاب نہ ان پر؟ سمر اخروی کافروں کے لیے عذاب ہے مہین ذلیل کرنے والا آخرت میں۔ یوم یبعثہم اللہ، وقت عذاب، عذاب کب ہوگا؟ یہ یوم صرف متعلق ہے عذاب مہین کے ساتھ، عذاب ذلیل کرنے والا کب ہوگا؟ جس روز اٹھائے گا ان کو اللہ کریم تمام کو، فینبئهم بما خبر دیں گے ان کو جو وہ اعمال کرتے رہے۔ عصا اللہ، عاملو کے نیچے دو دیکھ رہے ہو، بما عاملو کے نیچے دو، اسی طرف ضمیر ہم نے لے جانی ہے۔ عصا اللہ، محفوظ کر رکھا ہے ان اعمال کو اللہ نے، محفوظ کر رکھا ہے ان اعمال کو اللہ نے، ونسو، اور وہ ان کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے کیا کرتوت کیے ہوئے ہیں، یہ بھول گئے، حقیقتاً بھول چکے ہیں، یا عملاً، عملاً بھول جانے کا کیا معنی، عملاً بھول جانے کا کیا معنی، لکھو جملہ، عملاً بھولنے کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کو۔ واللہ علی کل شیء شہید، ان کے اعمال کی کیا تفصیص ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر نگران اور گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، دیکھنا جملہ عرض کر دوں، مسلمان جہاد میں ہوتے تھے، مسلمان جہاد کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں، منافق ٹولی بنا کر ایک طرف ہو جاتے تھے، مسلمانوں کو شک پڑ جاتا، پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا چکر کیا ہے، وہ کوئی ہمارے خلاف باتیں نہ کر رہے ہیں، کوئی مشورہ نہ ہو رہا ہو، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور دو چار ساتھی باہر نکل کر ہماری طرف بھی دیکھیں اور کان میں باتیں کریں، ہمیں شک تو پڑے گا۔ اچھا نمبر دو، منافق کیا کرتے تھے، اگر کوئی مسلمان قریب سے گزرا نا تو یہ اس کی طرف دیکھ کر اشارے کرتے تھے کان میں، بات وہ گھبرا جاتا تھا، پتہ نہیں کوئی میرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا جو تم مشورہ کرتے ہو مجھے پتا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بیان سجرات برائے منافقین، منافقوں کو اللہ نے ڈانٹا۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ، مولانا سورت کے مضمون سے رب کیا ہے، ہائے قرآن۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، سورت کے مضمون کے ساتھ ربط سنو، مزہ ہی آ جائے، سبحان اللہ۔ پیچھے کیا فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، تاکہ اللہ کریم نے بات سن لی ہے اس عورت مائی خولا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار گزارش کر رہی تھی، فرمایا میں اللہ خولا کی بات کیسے نہ سنتا، میں اللہ تو دل کے حال بھی جانتا ہوں، جب میں نجوا جانتا ہوں، مشورے جانتا ہوں، کان والی باتیں جانتا ہوں، خولا نے زبان سے بات کی ہے وہ کیسے نہ جانتا۔ یہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہی رب تو مشکل ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی، ہر چیز میں نہیں لکھوا سکتا، کیا کروں، کیا تو نے غور نہیں کیا سجر اول منافقین، یقیناً اللہ کریم جانتا ہے علم کامل جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون، نہیں ہوتا کوئی مشورہ تین لوگوں کا، تین بندوں کا مشورہ سرگوشی، لکھے دو میت کامل، علم کامل ہے، میت بھی کامل ہے، وہ ساتھ ہے، نہیں ہوتا مشورہ سرگوشی تین بندوں کی، لا ہوا رابعہما، مگر والا چوتھا ہے ان کا، والا خمسہ دن سرگوشی پانچ بندوں کی، مگر والا چھٹا ہے ان کا، والا ادنا من ذالک، اور نہ کم اس مذکور سے، دو عددوں سے، مثلا دو چار، یہ جو ہم نے کہا ہے نا تین اور پانچ، اس سے کم دو ہیں، چار ہیں، ایک ہے، والا اکثر، نہ اس سے زیادہ، چھ ہیں، سات ہیں، ہزار ہیں، کروڑ ہیں، الا ہوا ما ہم، مگر والا ہر حالت میں ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا جہاں بھی ہوں، ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ۔ نمبر تین، محاسبہ کامل، علم کامل ہے، میت کامل ہے، حساب بھی کامل ہے، لے گا، ثم ینبئهم، پھر خبر دے گا ان کو اللہ جو عمل کرتے رہے قیامت کے دن، علت وجہ، یقیناً اللہ تمام چیزوں کے علم رکھنے والا ہے، خبر دے سکتا ہے۔ الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه زجر ثانی برائے منافقین. جملہ پڑھو. جب ان کو کسی کام سے روکا جاتا تو اس کو کرتے تھے. نمبر دو, صحابہ کو دیکھ کر سرگوشی شروع کر دیتے اور صحابہ کی طرف اشارے کر دے. نمبر تین, حضرت پر صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ دے, تم پر موت ہو اور انشاءاللہ موت پہ بھی مرے. نبی پاک کو کہتے معاذ اللہ, دیکھو ذکر آ رہا ہے. الم تر الذین نهوا عن النجوى زجر ثانی, کیا نہیں غور کیا تو نے ان لوگوں کی طرف جو روکے گئے عن النجوى خاص قسم کی سرگوشی سے. اور نہ سمی آپ نے غور ہی نہیں کیا معنی پر. النجوى الاقلام احد خارجی کا ہے. النجوى خاص قسم کی سرگوشی سے روکے گئے. سامنے لکھو مولانا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ توحید اور اسلام کے خلاف سرگوشی کی سرگوشی سے روکے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور توحید اسلام کے خلاف سرگوشی اس سے روکے گئے ہیں. لیکن ثم یعودون لما نهوا عنه مرد اول, پھر لوٹتے ہیں اس بات کی طرف روکے گئے جی, پھر وہی کرتے ہیں. ورنہ ان کو لے جاؤ نا. لیکن بندو دوسروں کا تعاون کرو تو ہم یوں ناصر ہوگا. ثم یعودون لما نهوا عنه, پھر لوٹتے ہیں مرد اول اس بات کی روی سے روکے, پھر سرگوشی کرتے ہیں. بھیا تنا جاؤن مل اس میں و ندوان, اور کان میں باتیں کرتے ہیں. یا تنا جاؤن کان میں باتیں کرتے ہیں, مل اس میں و ندوان ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے. لکھا ہے بوجہ من ہی انہو کے, گناہ لازمی ہے اسم, روکا جو کیا ہے پھر کریں گے تو گناہ تو ہوگا. والعدوان اور زیادتی بوجہ تحسین صحابہ, صحابہ کو غمگین کرتے ہیں یہ زیادتی ہے گناہ متعدی. ومعصیت رسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی باتیں کرتے ہیں کان میں, سات گناہ کے زیادتی کے اور نبی کی نافرمانی کے. کیا مطلب؟ بوجہ حضرت کے منع کرنے کے, حضرت نے منع کر دیا سرگوشیاں نہیں کرنی, پھر بھی کرتے ہیں نبی کی نافرمانی. صحابہ کو غمگین کرتے ہیں تو زیادتی, اور منع جب کر دیا گیا تو گناہ. تینوں باتیں کٹھی ہو گئیں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ مَرْضِيًّا تُحِينَ رَسُولُ اللَّهِ, جس وقت آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعائیں دیتے ہیں آپ کو, حَيَّوْكَ دعائیں دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بیمار ان لفظوں کے ساتھ, لم یحیی کبھی اللہ, کہ نہیں دعا دیا آپ کو اللہ نے ان لفظوں کے ساتھ, جن لفظوں کے ساتھ دعا اللہ نے نہیں دی ان لفظوں کے ساتھ دعا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَرْدِ سُمْ حِمَا قَدِ مُنَافِقِينَ, اور کہتے کیا ہیں شکوا, فِي أَنفُسِهِمْ آپس میں, کہتے ہیں فِي أَنفُسِهِمْ کمانا آپس میں, کہتے ہیں اگر یہ پیغمبر ہے سچا پیغمبر ہے تو لولا یعذبنا اللہ, اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ہم اس کو کہتے ہیں السلام علیکم تم پر موت ہو, اللہ عذاب ہمیں کیوں نہیں دیتا پھر اگر یہ سچا پیغمبر ہے. بما نقول, کیوں عذاب نہیں دیتا ہم کو اللہ, بوجہ ان بے ادبی کلمات کے جو ہم کہتے ہیں, جو ہم بے ادبی والے کلمے کہتے ہیں, اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا باوجود سراسر بے ادبی ہونے کے. سراسر بے ادبی اللہ عذاب بھی نہیں دیتا, اگر یہ پیغمبر ہے تو ہم پر عذاب آئے نا. اللہ فرماتے ہیں جواب شکوا, حسبہم جہنم, کافی ہے ان کو جہنم, کہ اسلام داخل ہوں گے ضرور اس جہنم کے اندر. فبئس المصیر, مسمت نار, وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, قاعدہ اول برائے اصلاح منافقین, قاعدہ اول یا ایھا الذین آمنوا, اے او زبانی مومنو, آمنو باللسان, آمنو غور تو کرو معنی پر, آمنو اے ہو جو ایمان لائے ہو زبان کے ساتھ، اور زبانی مومنو اذا ناجی تم، جس وقت تم کان میں بات کرو تو فلا تتناجی ہو بالاسم والعدوان، نہ تم کان میں بات کیا کرو گناہ کی اور زیادتی کی، ومعصیت رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اصول فوز اول۔ نمبر دو، بتناجی ہو بالبر والتقوی، کامیابی کا دوسرا اصول، اور کان میں بات کیا کرو ساتھ نیکی کے اور تقوی کے، خوف خدا کے، اس سے مراد نفع متعدی ہے، یہ مقابل ہے عدوان کے ہے۔ سبحان اللہ، مولانا خیال کرنا، بر کس کے مقابل ہے؟ عدوان کے مقابل ہے۔ تم تو سرگوشیاں کر کے دوسروں کو دکھ دے رہے ہو، نیکی والی سرگوشی کیا کرو تاکہ دوسرے کو فائدہ ہو۔ و تقویٰ، یہ مقابل ہے اسم معصیت کے، کیا مطلب؟ خوف خدا والی سرگوشی کیا کرو، گناہ والی نہ، نبی کے دل دکھانے والی نہ، فرمانی والی نہ۔ و تقوا اللہ نصر عمل، اللہ سے ڈرتے رہو، وہ لا علت وجہ، کہ اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو اس پر عمل کر سکو گے۔ چھوڑ دو سرگوشیاں کرنا، انما النجوى من الشیطان، سبب نجوا، یقیناً سرگوشیاں، الف لام آد خارجی کا ہے، یعنی مشورہ مومنوں کے ایذا دینے کا، یقیناً مومنوں کو ایذا دینے والا مشورہ، مومنوں کو تکلیف دینے والی سرگوشی، من الشیطان، شیطان کے بہکانے سے ہے، محاش اس کے بہکانے سے۔ لے یحزن الذین آمنوا، غرض نجوا کیوں سرگوشیاں کرتے ہیں؟ تاکہ مغموم ہو جائیں وہ بندے جو ایماندار ہیں۔ ولیس بصارم شیئا الا باذن اللہ، نتیجہ نجوا، وہ کر لو سرگوشیاں، کر لو سرگوشیاں، نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لیسا بظاہرہم شیئا الا باذن اللہ، نہیں نقصان دینے والے ذرا برابر مگر اللہ کریم کی اذن سے۔ وعلی اللہ نصر العمل، تمہارا یہ ماٹو نصب العین ہونا چاہیے، اور اللہ ہی پر ہر امر میں چاہیے کہ بھروسہ کرے ایماندار۔ یا ایھا الذین آمنوا، قاعدہ ثانیہ برائے منافقین، قاعدہ، سبحان اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو زبانی، آمنو، ازاکر لکم تفسہو فی المجالس، صحابہ کرام جب آتے تھے نا منافق جگہ قابو کر کے بیٹھے ہوتے تھے، اب بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں یہ جگہ نہیں دے رہے، صحابہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں کھڑے ہیں، یہ جگہ نہیں دے رہے، آگے بیٹھے ہیں جگہ پکڑ کر، اللہ نے یہ حکم نازل کیا، اے ایمان والو، کون سے مومن؟ سبانی مومن، ذاکر لکم تفسہو فی المجالس، جب کہا جائے تمہیں از طرف صدر مجلس، از طرف جو میر مجلس ہے وہ تمہیں کہہ دے، تفسہو فی المجالس، کھل کر بیٹھو مجلسوں کے اندر، فراخی کرو مجلسوں کے اندر، تاکہ اوروں کو جگہ، آداب مجلس نمبر ایک، فافسحوا، بس کھل کے بیٹھا کرو، یفسح اللہ لکم، فراخی کر دے گا اللہ تمہارے لیے جنت میں، یہاں صحابہ کے لیے جگہ خالی کرو گے اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا، فراخی کر دے گا جنت میں۔ دوسرا قول بھی عرض کرتا ہوں، ذرا معنی ہو جائے، وَإِذَا قِيلَ، اور جس وقت کہا جائے، انشزوا، کسی ضرورت کے لیے، آداب مجلس دو، کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، فن شروع، پس کھڑے ہو جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، سبحان اللہ، سمر عوام مومنین، اس امتثال امر کی وجہ سے، کیا لفظ ہے؟ امتثال امر کا معنی حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے، بلند کرے گا اللہ ان کو جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں، منافق نکل گئے، کیا؟ والذین اوتوا العلم درجات، یہ عوام مومنین کا بیان ہو رہا تھا، اب ثمرہ مومنین علماء، اور وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم، اللہ بلند کرے گا کس میں؟ درجات، اسو درجات کے، اللہ درجے بلند کرے گا مومنوں کے اور اہل علم کی، علت وجہ، اللہ کریم جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے کہ کس نے کتنا عمل کیا۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب مومنین کو ہے. کس کو؟ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے صحابہ آتے، جگہ ان کو ملتی نہیں تھی. اللہ نے فرمایا مومنو پیغمبر کہے نا چلے جاؤ، سارے چلے جایا کرو. جب تم جاؤ گے تو منافقوں کو بھی لازمی جانا پڑے گا، تم بھی جاؤ منافق بھی جائیں، تاکہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کو خلوت میں نبی پاک کے ساتھ مشورہ کرنے کا موقع مل سکے. کیونکہ مشورہ ہر ایک بندے کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، خاص خاص باتیں خاص خاص بندوں سے کی جاتی ہیں. میں نے حضرت کا حاشیہ کو لکھوا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اب منافق کیا کر دے، یا رسول اللہ میں نے آپ سے الگ بات کرنی ہے، ذرا مہربانی کرو. آپ سے سلام چلے جاتے تھے ادھر، کیا بات ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بس خامخا، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ہم جی نبی پاک کے بڑے خیر خواہ ہیں، جی ہم کو ان کے خاص آدمی ہیں. آپ آ کر بیٹھے، دوسرا منافق اٹھا، حضرت مجھے بھی دو منٹ چاہیے. آپ بڑے نرم دل تھے، پھر آپ چلے جاتے تھے، جی ایسے قصور بات کوئی نہ کوئی. اچھا آ کر بیٹھے، تیسرا، حضرت دو منٹ مجھے بھی دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حیا کا بڑا غلبہ تھا، آپ چپ کر جاتے تھے. آپ چپ رہ گئے، اللہ چپ نہ رہا. اللہ نے فرمایا بےمانو اسی کوڑے نو گھر چونی چکنا ہے، کوڑے نو. ہاں اللہ نے فرمایا جس نے میرے پیغمبر سے علیحدہ بات کرنی ہو پہلے میرے پیغمبر کو تحفہ پیش کرے، خرچ کرے دے انہوں نے موت پوندی آئی، خرچ کرے دے گل گھوٹو پوندائی، خرچ تو کرتے نہیں تھے. اب جب اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر سے الگ بات کرنی ہے علیحدگی میں تو پہلے تحفہ پیش کرو، اب سارے چپ کر گئے. ہوں تمہارے کام کی دے گئے، اب تمہارے کام کہاں گئے، ہم بس بچے ہیں، ضرورت نہیں ہے بھائی مان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حکم پر عمل کیا اور اس کے بعد اللہ کریم نے اس حکم کا وجوب اٹھا لیا. خیال کرنا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، پہلے حکم تھا بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے یہ رہا، منافقوں کا پتہ چل گیا ایسے بےمان ہیں پیغمبر کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. صرف حضرت علی اس پر عمل کر سکے، کتابوں میں ہے، اور پھر اللہ کریم نے یہ حکم اٹھا لیا. لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں استحباب اب بھی باقی ہے، عید منسوخ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر تم نے جماعت کے امیر سے الگ مشورہ کرنا ہو تو پہلے مسنون پیش کرنا چاہیے. سبحان اللہ نہیں کہتے ہو، یہ وکھرے ٹائم سوکھے لگتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. تیسرا قانون برائے اصلاح منافقین، اے او سبانی مومنو آمنو باللسان اذا ناجیتم الرسول، جب تم کان میں بات کرنا چاہو رسول کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، بس آگے بھیجو پہلے اپنی سرگوشی کے صدقہ، صدقہ بھیجو. لکھے محبوب یہ ہے تحفہ آپ کے لیے، ذالک خیر لکم، یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے، بہتر ثواب کے، فاطہر، زیادہ پاکیزگی کی بات ہے گناہوں سے. فإن لم تجدوا رخصت، اور ضرورت سرگوشی کی پڑ گئی، بس اگر نہ پاؤ تم تو فإن اللہ غفور رحیم، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے. نہ پاؤ اس سے تو وسنو نکل گیا. اب ایک بندہ ہے اس نے مشورہ کرنا ہے، لیکن اس کے پاس ہے کچھ نہیں، غریب ہے. پھر غفور رحیم، بھائی یقین اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہو، ٹھیک ہے، پھر بغیر صدقے کے بھی کان میں بات کر سکتے ہو، یقین اللہ بخشنے والا مہربان. اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ آگے بھیجو تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے، ڈر گئے ہو. فإذ لم تفعلوا، جب نہیں کیا تم نے، یہ کام تاب اللہ علیکم، مہربانی فرمائی اللہ نے تمہارے اوپر، فاقیموا الصلاۃ، وہ حکم تو منسوخ ہو گیا ہے. جملہ ساتھ لکھ لو، منا بھول جائے گا. بقول مولانا حسین علی رحمہ اللہ، حکم منسوخ نہیں، استحباب اب بھی باقی ہے. ف فاقیم الصلاۃ طریق خود عمل، قائم کرتے رہو نماز، نمبر دو دیتے رہو زکات، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، چار کامیابی کے اصول آ گئے۔ واللہ خبیر بما تفعلون، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تین قانون میں نے لکھوائے ہیں، ذرا ان کو پڑھو، ربط بھی پڑھو مولانا، یاد ذرا تازہ ہو جائے، تین قانون بھی پڑھو۔ مائی خولا کے واقعے کا اور ان آیتوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ غلط الفاظ استعمال، غلط الفاظ استعمال کرنے سے بیوی جدا ہو جاتی ہے، غلط الفاظ استعمال کرنے سے جماعت میں جدائی ہو جاتی ہے۔ غلط استعمال نہ کرو الفاظ، اور آگے پھر قانون بیان کیے جماعت کو متحد کرنے کے۔ نمبر ایک، توحید و سنت کے خلاف مشورے مت کرو۔ نمبر دو، کوئی جماعت میں آنا چاہے تو رکاوٹ، صاحب آنا چاہتے ہیں تم جگہ پکڑ کر بیٹھے ہوئے کیوں بھائی؟ نمبر تین، امیر کو ہدیہ دیا کرو، زبانی ہدیہ دو، مالی ہدیہ دو، ہم ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم، الم تر الی الذین تولوا، زجر برائے منافقین، ما تخویف اخروی، پھر اللہ نے ان کو ڈانٹا، کیا نہیں تو نے غور کیا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، تولو جنہوں نے دوستی لگا لی، جنہوں نے، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، وسو ول حزب الشیطان از قبیلے، شیطان کی جو جماعت ہے ذرا اس کا وصف تو سنو، گمراہ ہو گئے ہیں۔ کیسے کیسے گمراہ ہو گئے ہیں؟ تولو قومن، دوستی لگائی انہوں نے اس قوم سے، اس قوم، مراد دیکھو تو سمجھ آئے، مراد منافقوں نے یہودیوں سے دوستی لگائی، ایسی قوم غضب اللہ علیہما، غصہ کی اللہ نے ان کے اوپر، یہودیوں سے منافقوں کی دوستیاں، واہ بھائی واہ، ما ہم منکم، نہیں وہ پورے پورے ان تم میں سے، ولا منہم، نہ پورے پورے ان میں سے، لا الہ الا ولا الہ، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ویحلفون علی الکذب وسمدون، منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اوپر جھوٹ کے، ایک ہے حلف کاذبا عند الناس، لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں، کذب پر لکھو مولانا، ہم مومن ہیں، ہم اوپر حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، بس یحلفون اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے، انہم منکم ما ہم منکم، وہ تو تم میں سے، حالانکہ تم میں سے ہم مومن ہیں، یہ قسمیں اٹھائیں گے لیکن مومن نہیں ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ خود بھی وہ جانتے ہیں دل میں کہ ہم جھوٹے ہیں، اللہ لہم عذابا شدیدا سمرا اولا، تیار کیا رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب بہت سخت، انہم اللہ وجہ، یقیناً صاحب برا ہے، ما کانوا یعملون، جو کر رہے ہیں شرک و کفر، منافقت جو کر رہے ہیں بہت برا ہے، اتخذوا ایمانہم جنا سبب حلف، کیوں قسمیں اٹھاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، کیوں، اتخذوا ایمانہم جنا، بنا لیا انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال، جنا ڈھال بنایا ہوا ہے جان و مال کی حفاظت کے لیے، ٹھیک کرو جملہ مولانا، ٹھیک کرو، مہربانی کرو، جان و مال کی حفاظت کے لیے قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے، تم ان کو مومن سمجھو گے، ان کی جان مال محفوظ رہے گی، فصدوا عن سبیل اللہ، فصدوا عن سبیل اللہ، بس روک رکھا ہے انہوں نے، بس فیسم از کبھی ازلال، دوسروں کو گمراہ کرنا، روک رکھا انہوں نے اللہ کے راستے سے، فالہم اسی وجہ سے، فالہم فا کا معنی کر رہا ہوں مولانا، بڑی کتابوں والے علماء، فالہم اسی وجہ سے سمرا، ان کے لیے عذاب ہوگا مہین سریر کرنے والا، لان تغنیان ہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئر، منا جملہ لکھو، ربط منافقت مال کے لیے کرتے ہیں، منافقت مال کے لیے کرتے ہیں، تو سن لو، لن تغنین ہم اموالہم، عذاب ہوتے وقت ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے، ان کے مالوں کی اولادیں، من اللہ، من عذاب اللہ، من مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر، اولئک اصحاب النار تاہین عذاب مہین و عذاب شدید. وہ کون سا عذاب مہین ہے؟ ذلیل کرنے والا کون سا سخت عذاب ہے؟ سنو تو صحیح. اولئک اصحاب النار یہ ہے وہ عذاب، یہی لوگ ہوں گے جہنم میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یوم یبعثہم اللہ وقت عذاب، جس روز اٹھائے گا اللہ کریم ان کو تمام گو، فیحلفون لہ پس قسمیں اٹھائیں گے لہو اللہ کے آگے، قسمیں اٹھائیں گے پس پہ چہارم حلف کاسبہ اند الناس کما یحلفون لکم، جیسے قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے آگے. ویحسبون وسوے پنجم، یعنی سوء فہمی و حماقت، فہم ان کی خراب ہو گئی ہے، سمجھ ماری گئی ہے، حماقت دیکھو، گمان کرتے ہیں انہم ولا شیء کہ وہ کسی دین پر ہیں، وہ شیئن دین، انہوں نے مانا کیا بھلی رہبر ہیں، ان کا خیال ہے ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ اچھا ہے، ان کو بھی ساتھ ملاؤ، ان کو بھی ساتھ ملاؤ. الا انہم الکاذبون، خبردار یقیناً وہ ڈبل جھوٹے ہیں، وہ دیکھو تو صحیح مولانا لگ، ڈبل جھوٹے ہیں کہ خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہ چوکے. عبارت پوری کرو، خدا کے سامنے جھوٹ بولنے سے بھی نہ چوکے. استعاذ علیہم الشیطان الا اوصاف مذکورہ، یہ جو تم نے ساری علتیں بیان کی ہیں، پھر دیکھو، نمبر ایک تولو یہودیوں سے دوستی، نمبر دو جھوٹی قسمیں، نمبر تین فصدوا عن اللہ کے راستے سے روکنا، نمبر چار فیحلفون اللہ کے آگے جھوٹی قسمیں، نمبر پانچ سمجھتے ہیں کہ ہم دین بڑے دیندار لوگ ہیں، سمجھ ماری گئی ہے. یہ کیوں استحواذ علیہ، کیوں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں؟ ساری جتنی اوصاف ذکر کیے ان کی وجہ، غلبہ پا لیا ہے ان کے اوپر شیطان نے، استحواذ. فانساہم ذکر اللہ، نتیجہ استحواذ، نتیجہ کیا نکلا غلبے کا؟ پس بھلا دی ان کو شیطان نے اللہ کی یاد، بھلا دی ان کو شیطان نے اللہ کی یاد. اولائک حزب الشیطان، یہ منافق، اولائک یہ منافقین لشکر ہیں شیطان کا. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، انجام حزب الشیطان، شیطان کے لشکر کا انجام سنو، خبردار یقیناً شیطان کا لشکر، هم الخاسرون، یہی تو ہیں پورا نقصان اٹھانے والے، خاسرون پر پورا، بیت بار انجام کار کے انجام یہ نکلے گا کہ نقصان پورا اٹھائیں گے. ان الذین یخادعون اللہ ورسولہ وجہ خسارہ، خاسرون نقصان اٹھانے والے، خسارون خسارہ کی وجہ کیا ہے؟ لکھا ہے کیوں نہ خاسر بنے، کیوں زبان ہلاؤ مولانا، چھٹا کی زبان ہے ہلاؤ، کیوں نہ خاسر بنے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. یقیناً جو لوگ مخالفت کرتے، یحادون اللہ، اللہ کی اس کے رسول کی، اولئک فی الضالین، یہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. انہوں نے لکھا بے قدر، میں مانا کروں ذلیل ترین لوگوں میں سے. کاتب اللہ، سبحان اللہ، فتح کی بشارہ چا، کاتب اللہ لاغل بنانا ورسولی، سبحان اللہ، کاتب اللہ، یہ مخالفت کرتے رہے، میرا بھی فیصلہ ہے، غلبہ ہمارا ہونا ہے. کاتب اللہ لغلے بنانا ورسولی، ہے لکھ دی اللہ کریم نے، ضرور میں غالب رہوں گا، میں ورسولی اور میرے رسول. علت وجہ، ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ طاقتوں والا ہے، زبردست ہے، طاقتوں کی انتہا کا مالک ہے. یہ ساتھ کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لا تجد قوماً، کاتب اللہ بھرے گا حکم ازلی میں، او اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر کے اندر، لا تجد قوماً یؤمنون باللہ، سبحان اللہ، حزب الشیطان کے بعد حزب الرحمن کا حال بھی سن لو، حزب الشیطان کے بعد حزب الرحمن کا حال، نہیں پائے گا تو لا تجد قوماً، نہیں پائے گا تو کسی قوم کو. وصف اول حزب اللہ کیا لکھا ہے؟ یعنی ترک موالات، سبحان اللہ، ترک موالات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا تجد قوما یؤمنون باللہ، دیکھو جملہ سناؤں، سبحان اللہ، مولانا جملہ سنو رابط، منافقوں کا حال دیکھو، غیروں سے دوستی لگائی ہوئی ہے، اور اللہ کے لشکر صحابہ کا حال دیکھو، اللہ کے لیے اپنوں کو چھوڑا ہوا ہے، پتنی آپ کو ربط بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ منافقوں نے تولو قومن، او پچھلا صفحہ، تولو قومن غاضب اللہ، خیروں سے دوستی لگائی ہوئی ہے، یہ حزب الشیطان اور حزب الرحمان، صحابہ کو دیکھو اللہ کے لیے اپنوں کو چھوڑا ہوا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ لا تجدو قوم یؤمنون، عثمان رابط لکھا ہی کہ نہیں لکھا؟ لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، سبحان اللہ، نہیں پائے گا تو کسی قوم کو، سبحان اللہ، صحابہ مراد ہیں میرے محبوب، جو ایمان رکھتے ہوں پورا پورا اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، پورا پورا اللہ اور آخرت پر ایمان ہو، پھر یوعدون من حاد اللہ ورسولہ، دوستی رکھتے ہوں اس بندے سے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، ہو پورا پورا ایمان اور دوستی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے، ایسی قوم کو تو نہیں پائے گا، صحابہ کو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ، اگرچہ ہوں وہ ان کے باپ دادا، سبحان اللہ، باپ دادا کیوں نہ ہوں، او ابناہم، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، کنبہ ہو قبیلہ ہو برادری کیوں نہ ہو، سبحان اللہ۔ وَلَوْ كَانَ آبَاهُمْ، حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، ابناہم، صدیق اکبر بیٹے کو قتل کرنے پر تل گئے تھے، بیٹے نے کہا ابا دو مرتبہ میری تلوار کے نشانے میں آئے، ابا سمجھ کر حیا کر گیا، صدیق اکبر نے فرمایا بیٹے دو دفعہ میں تلوار کے نشانے میں آیا، ابا سمجھ کر لحاظ کیا، تو ایک دفعہ میری تلوار کی صد میں آتا، بیٹا نہ سمجھتا، دشمن مصطفیٰ سمجھ کر دو ٹکڑے کر دیتا۔ یہ ہے وہ ابناہم، اخوانہم، مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل کیا، عشیرتہم، حضرت عمر نے برادری کو مارا، میں ماموں کو مارتا ہوں، اللہ واللہ، برادری کا مقابلہ کیا، اولائکا سمرؤنا دنیاوی، اولائکا، یہ جو اللہ کا لشکر ہے صحابہ، کاتب فی قلوبہم الایمان، سمرؤنا دنیاوی، لکھ دیا اللہ کریم نے ان کے دلوں میں ایمان، لکھ دیا صرف زبان پر نہیں، ورنہ بولو تو صحیح، صحابہ کا ایمان زبان پر ہے نا، دل میں ہے، دل میں، اور علامہ حقانی نے مانا کیا، تفسیر حقانی والے نے، ان کے دیکھو سمیت اللہ دیکھ، ان کے الواح قلوب پر ازلی قلم سے لکھا گیا، اللہ کا لکھا کون مٹا سکتا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، نمبر دو، ہم سمرا دنیاوی، مضبوط کر دیا ان کو اللہ نے، أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، سعد فیض غیبی کے، مِّنْهُ، جو اللہ کی طرف سے تھا، روح کا کیا مانا، روح کا کیا مانا، فیض غیبی، از مولانا حسین علی، غیبی فیض اللہ نے نازل کیا ان پر، ان کی مضبوطی اللہ نے زیادہ کی، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سبحان اللہ، يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، سمرا اخرویا، داخل کرے گا ان کو اللہ باغات میں، عنوان کیا لکھا ہوا ہے، خاتمہ، مانا یہ آیت دلیل ہے صحابہ کے خاتمہ علی ایمان کی، داخل کرے گا ان کو باغات میں، جسمانی نعمت، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، رضی اللہ عنہم، جنت روحانی، پہلے جسمانی تھی باغ، اب روحانی، رضی اللہ عنہم ورضوان، راضی ہو جائے گا اللہ ان سے، کیا مانا، سمجھنا، ہر مقام پر یہ مانا نہیں ہوتا، یہاں مانا ہے رضی اللہ عنہم، راضی ہو جائے گا اللہ ان سے، ورضوان، حسب جاب، رضی اللہ عنہم، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو جائے گا، خیال کرنا مولانا، یہاں مانا استقبال والا کرنا ہے، یہاں مانا پیچھے جو ہے یدخلہم، داخل کرے گا تو اللہ راضی ہونے کا اعلان کرے گا، راضی ہو جائے گا اللہ ان سے، کیوں، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صرف مولا کی خاطر ساری دنیا کو ناراض کیا تھا. انہوں نے بھی مولا کی خاطر, پڑھو تو صحیح جملہ مولانا, صحابہ کو ماننے والوں, بوجہ کیوں راضی ہوگا اللہ, کیوں بوجہ اس کے کہ انہوں نے صرف مولا کی خاطر ساری دنیا کو ناراض کیا تھا. وارزون ہو اور وہ بھی راضی ہو جائیں گے, اللہ سے راضی ہو جائیں, اس سے بال والا مانا کرنا ہے یہاں پر. اولئک حزب اللہ, یہی تو اللہ کریم کا لشکر. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, خبردار یقین اللہ کا لشکر یہی کامیاب ہونے والے دار ہیں دونوں جہانوں میں.